بیڑنے نست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا بیڑنے ناست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا لمر پدو گتو ن پٹی جی پدی خوہر سڑائی پوئی جی چوک پکم غرض جنگی جی تب وڑم د ملت نوین جنگ ن دکل نسرات جی نوین مونا تب وڑم د ملت نوین جنگ ن دکل نسرات جی نوین مونا بیڑنے نست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا بیڑنے ناست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا اخ کا غربان خطری پوشل پوش چی ختم شل تباشل ذلیل پدین او پ دنیا شل ذلیل پدین او پ دنیا شل بخار جان خوبے و بس پست ن دکل نسترت جی نوین مونا بیڑنے نست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا بیڑنے ناست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا بخار جان خوبے و باس پست ن دکل نسترت جی نوین مونا بیڑنے ناست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا رینجر تب تیاری لوی جی دوی مرگ جبل نارسی جی خوام و گڑی وجل کی جی خوام و گڑی وجل کی جی پرس نیو دی ہم پریزی تندر نا دکال نوی سترات جی نوی نمونا سنو دی ہم پریزی تندر نا دکل نسترت جی نوین مونا بیڑنے نست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا بیڑنے ناست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا چپا سری وسل سنبھال دے کداخلی کنڑی وال دے خدائی کول مخبازی وال دے خدائی کول مخبازی وال دے گورئی تشتی بے نوا خالی لسنا دکال نسترت جی نوین مونا گورئی تشتی بے نوا خالی لسنا دکال نسترت جی نوین مونا بیڑنے نست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا بیڑنے ناست تخت کی پشات گنا دکل نسترت جی نوین مونا کئی دش پیورزی پیادوی چیکو پریادوی ابھی دش کرد استشہادوی ابھی دش کرد استشہادوی پلول مسوت بہم وکڑی وسیعت نا دکال نسترت جی نوین مونا پلول مسوت بہم وکڑی وسیعت نا دکال نسترت جی نوین مونا بیڑنے ناست تخت کی پشات گنا دکال نسترت جی نوین مونا بیڑ نئی ناستی تکتی کی پشانت گنا دکال نوی استراتی جائی نوی نمونا بیڑ نئی ناستی تکتی کی پشانت گنا دکال نوی استراتی جائی نوی نمونا